Γεια σας, καλή εβδομάδα. Δεν μπορεί να φανταστείτε ποιοι είναι αυτοί που λένε το κομμάτι Hello, Goodbye των Beatles. Από ένα καινούριο άλμπουμ, tribute στον Paul McCartney με τίτλο The Art of McCartney, 42 τραγούδια του McCartney, τραγουδισμένα από Billy Joel, Bob Dylan, Willie Nelson, Alice Cooper, Keys και άλλους. Εδώ λοιπόν είναι η Cure με τον γιο του McCartney, James McCartney. Και σήμερα εδώ με μια μεγάλη γκάμα τραγουδιών, αφού στο δεύτερο μέρος θα μεταδώσουμε την τρίτη εκπομπή αφιερωμένη στον Ένιο Μορικόνε στις 7 και 5 μετά τις ειδήσεις, ενώ τώρα το συγκρότημα που με εντυπωσίασε για μία ακόμη φορά στα χθεσινά βραβεία του MTV, εύχομαι να κάνουν πολύ μεγαλύτερη επιτυχία από αυτήν που έχουν τώρα. Νομίζω λοιπόν μία από τις καλύτερες εμφανίσεις σε αυτά τα βραβεία ήταν αυτή των Royal Blood, που τους παίξαμε από την πρώτη στιγμή το καλοκαίρι που μας πέρασε με το τραγούδι αυτό που ακούμε τώρα. Getting hard to sleep, blood is in my dreams. Love is killing me, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still in here trying to figure it out. Να φανταστεί κανείς ότι είναι δύο τύποι μόνο, δύο παιδιά 20-22 ετών. Η Royal Blood, από τα πιο καυτά ονόματα στο rock σήμερα, ακούσαμε το Figure It Out, μία από τις καλύτερες εμφανίσεις στα χθεσινά βραβεία MTV. Μας ζητήσατε να παίξουμε και πάλι ένα απόσπασμα από το άλμπουμ που πήρε το βραβείο Mercury, που είναι ένα έτσι πολύ πρεστής βραβείο στη Βρετανία. Βραβεύεται κάθε χρόνο το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς. Το συγκρότημα είναι από τη Σκωτία, hip-hop group από την Σκωτία που λέγονται Young Fathers, έτσι είναι το όνομά τους.

Αποκτήστε τώρα τη CLA από 299 ευρώ το μήνα με εγγύηση, ασφάλιση και σέρβις με πρόγραμμα Welcome All Inclusive. Όλα από τη Mercedes-Benz. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Welcome All Inclusive στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων διανομέων Mercedes-Benz. 7 έως 17 Νοεμβρίου. Έκθεση χειροποίητου του χαλιού Ανατολής Φέσα Γραμμενίδου στο Θεοξένια Παλάς Κηφισιά. Αποκτήστε χαλιά έργα τέχνης σε συγκλονιστικά χαμηλές τιμές. 7 έως 17 Νοεμβρίου. Έκθεση χειροποίητων των χαλιών Ανατολής Φέσα Γραμμενίδου στο Θεοξένια Παλάς Κηφισιά και στο fesacarpets.gr. Τηλέφωνο 6945 492313. Ησυχία όλοι, θα μιλήσει ο Καρλ. Μίλα, Καρλ. Fit. Διαβάζω πορνό ιστορίες σε τυφλούς. Αχ, λατρεύω την avant-garde. Fit. Η αιχμηρή μαύρη κωμωδία Fit του Νίκη Σίλβερ κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στο Θέατρο Βικτόρια. Σκηνοθεσία Δημήτρης Κομινός. allabouthotels.com Βαρκελόνη. Δίκλινο από 41 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Το είδα και εγώ χθες το Μέγκα, έναν φοιτητή ιατρικής που πούλαγε ψάρια στην κεντρική αγορά. Ναι. Είναι καλό αυτό. Добрый день, товарищ Сьоти. Αφήστε τα αυτά τις πονηριές. Θα μας πείτε τώρα ότι εγώ ζω σε άλλη χώρα από αυτή που ζείτε εσείς. Όχι, ζεις Σοβιετική Ένωση, γιατί είσαι το χειρότερο είδος δεξιού, ναι. Κομμουνιστοδεξιός. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Ήταν ένα συγκρότημα hip hop από τη Σκωτία, αυτό που ακούσαμε λίγο πριν, Young Fathers. Αυτούς τους ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το 16ο studio album του συγκροτήματος Simple Minds. Thank you. Οι Σκοτσέζοι λοιπόν, Simply Minds. Το πρώτο single που έχουμε παίξει πριν από ένα μήνα λεγόταν Honest Town. Εμείς παίζουμε τώρα αυτό που ακούτε, λέγεται Blindfolded, από το album Big Music. Παρόλο που δεν το έβγαλαν σαν single, δεν το προτείνουν σαν single, το έχουν κάνει video clip το τραγούδι που ακούτε. Στον ήχο είναι ο Δημήτρης Κοτάκης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελεονόρα Γαριφάλου, το τηλέφωνο 211-365-9995. Μηνύματα στέλνετε ή SMS, Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, email live@vimafm995.gr, επίσης στο Twitter από τις 4 στις 5, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Περνάμε στο καινούριο single των Dead Weather. Ένα από τα πολλά συγκροτήματα του Jack White, Dead Weather, πάρα πολύ καλό single αυτό, από το επερχόμενο άλμπουμ του συγκροτήματος, λέγεται Buzz Killer, το τραγούδι που ακούσαμε. Μία από τις καλύτερες ταινίες που είδαμε αυτό το μήνα, μόλις ξεκίνησε βέβαια, οπότε πιάνω και τον περασμένο μήνα, είναι το film των αδερφών Darden που παίζεται ήδη, εκτός από το Interstellar, που είναι η ταινία της εβδομάδας σίγουρα. Λοιπόν, το φιλμ αυτό που λέγεται «Δύο μέρες, μία νύχτα», μια ταινία που προτείνουμε ανεπιφύλακτα, από τις καλύτερες ταινίες που είδα τελευταία, με μια μαγευτική Μαριόν Κοτιγιάρ, όπου νομίζω ότι είναι η Μέρι Στρίπ πια, η Ευρωπαία Μέρι Στρίπ αυτή η ηθοποιός, είναι κάτι το ανεπανάληπτο, όπου παίζει είναι θεϊκή, και θα την ακούσετε στο φιλμ αυτό «Δύο μέρες, μία νύχτα», ένα φιλμ με μια υπόθεση που μας αφορά και εμάς σαν χώρα, να τραγουδά το τραγούδι αυτό που ακούμε τώρα, την Gloria. Ναι, σε κάποια στιγμή η Μαριόν Κοτιλιάρ μέσα σε όλα αυτά που την, τα κακά που την έχουν βρει, τραγουδάει Gloria. Πάμε στα γενέθλια λοιπόν σήμερα, 10 αυτού του μήνα, το 1947. Γεννιέται ένας καταπληκτικός μουσικός που θα ακούσουμε δύο τραγούδια του από δύο διαφορετικά σπουδαία συγκροτήματα που ήταν μέλος. Greg Lake, σπουδαίος μουσικός με καταπληκτικές συνθέσεις σε δύο μεγάλα συγκροτήματα. Ο Greg Lake λοιπόν γεννήθηκε το 1947 σαν σήμερα, αυτός τραγουδά στην επιτυχία, θα την έλεγα επιτυχία, γιατί ακούγεται από τότε το King Crimson Epitaph. Right.

Αυτό λοιπόν το κομμάτι, το Lucky Man, τον Emerson Lake & Palmer, είναι από τα πρώτα, μην πούμε το πρώτο, που έχει αυτό το solo του Moog Synthesizer, πολύ πριν χρησιμοποιηθεί από άλλους, στο άλμπουμ αυτό των Emerson Lake & Palmer. Ο Greg Lake το έγραψε το τραγούδι αυτό όταν ήταν 12 ετών. Annie Lennox. Νοστάλγια είναι ο τίτλος του νέου της άλμπουμ. September in the Rain, ένα τραγούδι που το έχουν πει δεκάδες, ακόμα και οι Beatles σε κάποια στιγμή και ο Eddie Cochran. Το νέο άλμπουμ του Barry Manilow τώρα. Ουράνια Ντουέτα. Hug. just to love me now that I have found you. Don't ever go. Don't ever go. Don't ever go. Go. Oh, Dusty, don't go. I love you so. Dusty Springfield, Barry Manilow, από το καινούριο άλμπουμ του Barry Manilow. Έχουμε παίξει και το ντουέτο του με τη Μέλη Μονρό. Θα παίξουμε και άλλα ντουέτα τις επόμενες ημέρες. Σε λίγο ο Δημήτρης Καμπουράκης μαζί σας και μετά Ένιο Μωρικόνα.